أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى في نوم تتدنك ในวันเป็นพี่น้องที่ชาวเอลามาฟังที่นี่หรือได้ติดตามฟังเทศหรือฟังซีดีเรื่องตอนนี้ของอัลลอฮ์ทรงให้พี่น้องทุกท่านมีความบารักะห์มีความจำเริญมีสุขภาพสลามัยที่สมบูรณ์โดยมีความสามารถปฏิบัติอิบาดะห์ดำรงชีวิตไปใกล้หลักการของอิสลามนะครับให้ยืนยันให้ยืนตรงกับหลักการอย่างสม่ำเสมอครับเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีนะตะกี้ก็มีคนก็แซวบอกว่ามีพี่น้องที่มีความสุขไปแล้วแต่งงานไปแล้วก็มีพี่น้องกันก็ว่าที่ไปสู่ศาลก็มีเหมือนกันที่ไปกูโบก็มีเหมือนกันแต่ในกรณีสีโลกดุนยานะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรถาวรแต่ที่แน่นอนนะที่แน่นอนที่ถาวรเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสะสมเพื่อโลกหน้าอาคิเราะห์ถ้าใครยังมีโอกาสอะไรยังมีชีวิตยังมีเวลายังมีความสามารถยังมีศักยภาพทำอะไรที่ดีงามนะครับสำหรับในอาคิเราะห์นี่ก็อย่าตระหนี่อย่าชักช้าอย่าลังเลนะอย่าคิดมากเกี่ยวกับอาคิเราะห์นี่อย่าคิดมากทำเลยเพราะไม่ขาดทุนแน่ๆครับวันนี้ก็สืบเนื่องจากอายะที่168นะครับให้อายะถ้าเราจำได้นะอายะ68นั้นไม่ใช่69นี่เราจะเริ่มต้น169แต่ท้ายอายะของสุดท้ายของอายะที่168เราได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูมุบีนวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูมุบีนซุจาอย่าเดินก้าวอย่าตามชัยฏอนมาได้เพราะชัยฏอนมันร้ายนั้นย่อมเป็นศัตรูที่ชัดเจนสำหรับพวกเจ้าเป็นศัตรูก็ได้อธิบายนะครับว่าความเป็นศัตรูของชัยฏอนจำเป็นต้องทำให้มนุษย์เนี่ยวางตัวอย่างถูกต้องแต่ในอายะต่อไปนะครับ169เนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชัยฏอนเป็นศัตรูพี่น้องครับในอิสลามของเราศาสนาอิสลามของเรามักจะให้เหตุผลทางปัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่เร้นลับที่ปัญญาไม่สามารถบรรลุเหตุผลได้ด้วยตัวเองแปลว่าในโลกนี้มีบางเรื่องบางอย่างเราสามารถค้นหาแสวงหาเหตุผลในเชิงปัญญาเนี่ยนะได้ด้วยตัวเองทำไมอากาศมันชื้นทำไมฝนมันตกค้นหาได้ทำไมมีโรคเบาหวานทำไมมีโรคหัวใจทำไมมีโรคมะเร็งอันนี้ค้นหาได้วิจัยแล้ววินิจฉัยได้แล้วก็สามารถบรรลุให้มีผลทางปัญญาเนี่ยด้วยตัวเองนี่ถ้าหากว่าทุกเรื่องเราจะแสวงหาเหตุผลในเชิงปัญญาเนี่ยด้วยตัวเองนะถ้าทุกเรื่องทำได้นะไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีรอซูลไม่ต้องมีศาสนทูตมันก็จบเก่งมนุษย์นี่เก่งเก่งทำทุกอย่างได้ที่มันไม่ใช่มีบางเรื่องมีเหตุผลมีในศาสนาเนี่ยต้องเป็นผู้ให้เหตุผลต้องเป็นผู้สอนเหตุผลและเหตุผล ที่เป็นกรอบกว้างในการเหตุผลที่มนุษย์บรรลุเองไม่ได้แสวงหาเองไม่ได้หาเองไม่ได้ศึกษาเองไม่ได้ในเชิงปัญญานะมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับจุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยในยุทธศาสตร์ของมนุษย์ในโลกนี้จุดแรกนะครับที่ต้องเอ่ยก็คือสงครามระหว่างลูกหลานอาดัมและเชตานจุดแรกเนี่ยที่จะบอกว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะสงครามทำศึกกับเชตานอันนี้พอจะเอ่ยแบบนี้นักสังคมนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์เอาใครมาพูดยิ่งถ้าคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยอันนี้ยิ่งแล้วกันมาจากลิงเอาเรื่องอะไรมาพูดเชตอนอะไรมารดาอะไรจะมามีอิทธิพลจะมีจะเป็นศัตรูกับมนุษย์ได้ยังไงคือในเชิงปัญญาเนี่ยพวกนี้นะเขาอ้างว่าเก่งไงเก่งหาเองได้แต่อย่างนี้ก็คงไม่ถึงหรอกไม่บรรลุเงินเจียมันนี่ก็อย่างนี้แหละเมื่อเชื่อว่ามนุษย์นี่มาจากลิงเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนลิงนะครับแต่เหตุผลในเชิงปัญญาที่เป็นสิ่งลึกลับนี่นะถ้ามนุษย์ยอมรับว่ามีพระเจ้าแล้วมนุษย์ยอมรับว่ามีโลกนี้และมีโลกหน้าถ้ามนุษย์ยอมรับในคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องยอมรับในเหตุผลที่อัลลอฮ์ให้ถ้าเราก็จุดเริ่มหรือจุดแรกในยุทธศาสตร์ของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยคือการต่อสู้ต่อต้านกับชาตอนนี่นะคุณก็ต้องถามในเหตุผลอะไรอิสลามก็บอกว่ามีเหตุผลมีเหตุผลที่เตือนเอาระวังชาตอนนะเองอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะเหมือนกับนักรบที่ต้องเตรียมพร้อมศัตรูจะมาจากทางไหนจากประตูไหนต้องระวังเตรียมพร้อมคนก็ต้องคิดนะจะเห็นได้ยังไงเนี่ยจะเป็นศัตรูนี่เพราะอะไรเชตานนี่เป็นศัตรูเพราะอะไรก็ต้องมีเหตุผลเนี่ยคุรานจะให้คนที่มีความศรัทธาเท่านั้นแหละที่สามารถรับเหตุผลนี้ได้แล้วก็เอาเหตุผลนี้เข้าใจปัญญาเนี่ยทิ้งกับปัญญาก็ได้ปัญญาเนี่ยทำได้แต่ครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนัชเชตานะละกุมอาดูวบิบีแต่จริงเชตานนั้นเป็นศัตรูอาดูวมูบีนชัดเจนไม่หมายถึงว่าไม่สงสัยนะไม่สงสัยเชฟอนน่าจะเป็นมิตรก็ได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีกลุ่มที่อเมริกาที่อิสราเอลกลุ่มอาหรับบางประเทศเนี่ยบูชาเชฟอนที่อิรักนะมีกลุ่มที่บูชาเชฟอนถ้าเรากล่าวเอาดูเป็นไงมีนะเชฟอนเราดีนี่มันโกรธเลยถ้าเราอ่านบทนี้นะมันโกรธเลยนี่กับพวกนี้ที่ไม่สามารถรับเหตุผลจากอัลกุรอานได้ก็เนื่องจากว่าขาดความศรัทธาตรงนี้นี่พอคนในโลกนี้เนี่ยบอกว่านี่อเมริกาเป็นศัตรูก็ต้องให้เหตุผลต้องให้เหตุผลว่าอเมริกานี่มันทำลายอิสลามอย่างไรมันตั้งตัวอย่างไรต่อมุสลิมมันทำร้ายต่อกุรอานอย่างไรเหตุผลต่างๆนี่พออาบูเนี่ยมันก็สุดท้ายรับได้ยึดเป็นศัตรูแล้วก็บอกว่าชีตอนนี่เป็นศัตรูทำไมในอายะที่169สุรษัลบักระซึ่งเป็นสุราที่ทบทวนอีกทีนึงจะได้ไม่ลืมเป็นสุราที่ได้ระบุกฎหมายกฎเกณฑ์กรอบของสังคมมุสลิมที่เพิ่งก่อตั้งในเมืองมะดีนะก็เหมือนกับอัลลอฮ์กำลังสอนสังคมมุสลิมว่านี่นะในเชิงยุทธศาสตร์ของพวกเจ้าในโลกนี้มีพวกยิวเนี่ยเป็นยะฮูดที่เป็นยะฮูดเนี่ยเป็นศัตรูนะพวกที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่เป็นศัตรูนะนี่ก็เล่ามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นสุดจนบักรอนเนี่ยประวัติของมันศัตรูนี่มาถึงตรงนี้ก็ระบุศัตรูอีกประเภทหนึ่งเชตอนอายานี้เนี่ยจะระบุเหตุผลว่าทำไมเราเชตอนเนี่ยเป็นศัตรู إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم, إنما teaching, teaching أتموا إنما, إن يندين فكرة قبل أن أقول إنما teaching ما شيء عندي إنما لعلماء خرق وللحصر أداة الحصر إنما حصر لواء ماشي إنا ماشي ماشي يتكون إن ممكن بوجين ينوى يتكون دي والشيطان بن ستروني من ماشي يتكون إن ماشي ساري إن ماشي رم إن ناطق رمي من تيانتا تشاي فوقتا يأمركم الشيطان يأمركم มันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าหมายถึงว่าหน้าที่ของมันนะนะบทบาทของมันเสียตอนเนี่ยตอนมนุษย์ลูกหลานอาดัมใช้ให้ประกอบสิ่งชั่วบิสุสุสุนี่แปลว่าชั่วแต่สารสุมาจากชาชาแปลว่าทำให้เสียใจถ้าความชั่วเนี่ยทำให้มนุษย์ต้องเสียใจเลยเรียกว่าสุแปลว่าความชั่ววันฝ่าเช่าและสิ่งลามกเท่านั้นหมายถึงว่าชัยตอนมีหน้าที่มีบทบาทในโลกดุนยานี้ทำสงครามกับพวกเจ้าด้วยการใช้ให้พวกเจ้าทำความชั่วและสิ่งลามกเป็นเดียวนั่นแหละคือเป้าหมายของชัยตอนมาละนี่คือเหตุผลที่ว่าเราบทส่วนหนึ่งนะเหตุผลนะว่าทำไมชัยตอนเนี่ยต้องยึดเป็นศัตรูว่าอันจะพูดว่าอัลลอฮิมาลาตาลามูว่าอันและคือเจ้าตอนเนี่ยจะมีบทบาทที่จะใช้พวกเจ้าทำประกอบความชั่วแล้วสิ่งละมุกนะอะไรและจะใช้พวกเจ้ากล่าวความเท็จตะพูดกล่าวจะใช้ให้พวกเจ้ากล่าวตะกูดูเนี่ยกับใครว่าจะใช้พวกเจ้าตะกูอาลัลลอฮิอาลันให้แก่อัลลอฮ์กล่าวเท็จความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และกาลามูดและกาลามูดพวกเจ้าไม่รู้ให้กล่าวเท็จนี่หมายถึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวเราก็บอกว่าอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์กล่าวสิ่งที่ไม่มีศาสนาไม่มีตัวบทไม่มีหลักการเราบอกว่านี่แหละคือศาสนานี่แหละคือตัวบทชัยฏอนจะมายุให้เราทำเช่นนี้ปรากฏว่ามีสามอย่างนะหนึ่งใช้ให้ทำความชั่วสองใช้ให้ทำความละมุกสามใช้ให้กล่าวเท็จต่อองค์พอรู้ว่ามันเลวขนาดนี้แล้วคนที่ยังยึดชัยฏอนเป็นมิตรนี่นะก็ควรที่จะควรนะที่จะเป็นคนงูอย่างเป็นพี่พอรู้ว่าชัยฏอนเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็มีบทบาทอย่างนี้กับเราอะนะแล้วก็ยังไม่ยอมยึดเป็นศัตรูแต่ยังมาบูชาชัยฏอนอย่างบางกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมในเชิงเหตุผลนี้นะสามประการที่อัลลอฮ์ได้ระบุไว้นะครับพี่น้องอุลามะก็ได้ขยายความเกี่ยวกับสามอย่างสามอย่างท่านอิหม่ามมุกอติลท่านอิหม่ามมุกอติลได้บอกว่าคำว่าฟาฮิชะหรือฟาชะฟาชะนี่เราแปลเป็นภาษาไทยนี่นะคือละมกإمام مقاتل دي بقى إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء لي قرآن تكم تني ربك وفحشاء فإنه الزنا لن كتو الزنا بيترو دي إن القرآن كم وفحشاء لما هو الزنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سورة النور فالنبو دي شاب هي فاحشاء قام لامو كل جاعي بطيبة อย่างกว้างขวางในสังคมแล้วมาอาจจะอันนี้จะรับการลงโทษอย่างเจ็บปวดฝ่ายชาติที่เนี่ยวิสาเนี่ยก็คือจีนะคนที่ชอบให้สังคมทำจีนะเนี่ย วนเกียนมาแค่ชอบนะตัวเองไม่ทำแต่แค่ชอบนะเห็นคนเขาดีนานกันนี่เขาชอบแบบนี้เนี่ยตะวันเกียร์มาเนี่ยมีการลงโทษอย่างเจ็บปวดยกเว้นอายะเดียวมุกอติลได้ยินยกเว้นอายะเดียวอิลลัตอุลฮุตาอัลชัยตานุยาอิบุคุมุลฟักรวะมุรุคุมบิลฟาสันนี่จะมาในอายะ268เราได้บอกว่าชัยตานยาอิบุคุมจะสัญญากับพวกเจ้าว่าพวกเจ้าเนี่ยจะยากตนหมายถึงว่าชัยฏอนมีความปรารถนามีความอยากที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยให้เป็นคนยากจนวยมุรุกุมบิลฟาซิละจะใช้ให้พวกเจ้าทำสิ่งลามกกันฟาชาเนี่ยมุกาดิลว่าเฉพาะอายานี้นะคำว่าฟาชาเนี่ยไม่ใช่ดีนะฟาชาตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าการห้ามจะการการงดจะการไม่ออกจะการตรงนี้เนี่ยคุณอาเรกว่าฟาชาแสดงถึงความรยำความเลวร้ายความชั่วชาติของคนที่งดจะการไม่ออกจะการเพราะอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบคนที่งดจะไม่ออกจะการเหมือนคนที่ทำกินาเรียกว่าฟาชาเลยนะครับนี่ถ้าคำว่าฟาชานี่หมายถึงว่ากินาก็หมายถึงว่าแปลได้ว่าชัยฏอนเนี่ยจะใช้ให้พวกเจ้าทำกินาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่แต่การที่จะใช้พวกเจ้ามีทำจีนานี่มันก็จะมีขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะว่าการที่ชัยฏอนจะกระซิบประสาทจะยุแย่สิ่งมนุษย์ทำความชั่วนี่นะมันก็จะมาทีละนิดทีละหน่อยมาทีละนิดทีละหน่อยที่ว่าคุณตูบีได้บอกว่าفعل هذا قيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد ينجب ومقاتل لأتي بعي كم وفحشانه لوزنا ولما بنتهي كلمي كسنا لأتي بعي كم والسوء كف الفحشان كمي قام جنوى شيطان جلسان شاي جلسان هيدو بتاو فقام سويا سوء لفحشاء ولما قالوا بخوف ชัยฏอนจะใช้พวกเจ้าทำความผิดสองประเภทประเภทที่มีการลงโทษเช่นจินาเพราะจินานี่มีการลงโทษมีฮัดแปลว่าการลงโทษเครียดมีการลงโทษและประเภทความชั่วที่สองก็คือการกระทำความชั่วที่ไม่มีการลงโทษนะเช่นสิ่งที่มันต่ำกว่าจินานะเช่นมองเช่นทำอะไรที่มันไม่ถึงขั้นจินาก็จะได้ว่าชัยฏอนจะทำนั้นสองแต่ใช้ให้เราทำนั้นสองให้ทำสิ่งที่มีการลงโทษและไม่มีการลงโทษลงโทษในดุนยานะแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยความชั่วทั้งสองประเภทเนี่ยมีการลงโทษอย่างแน่นอนวันตะกูลอัลลอฮ์มาและจะใช้พวกเราเนี่ยกล่าวต่ออัลลอฮ์แก่อัลลอฮ์สิ่งที่เป็นความเท็จอิหม่ามตับรีได้อธิบายว่าอยู่รีดมาฮัรมูมินัลบะฮีเราะฮ์วัชชาอิบะฮ์วะนะฮีฟะอิมมาจะอะลูชะรานั่นหมายถึงบรรดาสัตว์ที่พวกอาหรับเนี่ยกำหนดว่ามันฮารามแต่ต้องไม่ได้ที่เคยอธิบายครั้งที่แล้วนะก็อาหรับบางกลุ่มเนี่ยพอจะทำอะไรเนี่ยจะนซัรจะบนบานนะถ้าอูตัวนี้เนี่ยถ้าคลอดลูกตัวแรกนี่นะอันนี้ยกให้อันนี้ยกให้กวิดพอยกให้กวิดแล้วนี่นะขี้ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ถือว่าฮารามแต่ต้องไม่ได้การที่ถือว่าฮารามนี่อัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยไปบัญญัติได้ยังไงไปถือว่าฮารามได้ยังไงอันนี้จะเป็นคำตอบโต้ต่อชาวอาหรับบางกลุ่มนะครับที่ได้ห้ามหรืออนุมัติในสิ่งที่ไม่มีตัวบทในหลักการของศาสนาอิมามนิกะซีรได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งบอกว่าไอ้อินนามะยะมุรุกุมอะดูวุกุมชัยฏอนบิลอะฟาลิหมายถึงว่าชัยฏอนจะใช้ชัยฏอนที่เป็นศัตรูอะดูวุกุมเนี่ยที่เป็นศัตรูของพวกเจ้านี่จะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วความเลววะอัฆละบะมินฮาและความชั่วที่มันเลวกว่าชั่วนี่ก็คือฟาฮิชะห์หมายถึงว่าซินาและสิ่งที่ใกล้เคียงวะนะฮูฮิว่าอัลลอฮ์ว่ามีใจและสิ่งที่มันเลวกว่าดีนั้นอินดิกาซีร์พูดนะบอกว่าชัยฏอนนี่มันจะมาฮะมายุมาใช้ให้ทำความชั่ว ถึงขั้นเป็นตอนแรกเนี่ยให้ทำความชั่วความเลวและที่หลังทั่วไปเลยที่หลังนี่ทำให้ชั่วกับความชั่วเช่นจินาจินานี่กับีรอบาบีอัสอันนี้จะรู้ว่าอัลลอฮฺบานิลลิกแล้วก็จะย่อยทำที่มันชั่วกว่าจินารุนแรงกว่าจินาว่าหัวลูกลูกอัลลอฮฺบิลางนั่นก็คือการกล่าวแก่อัลลอฮ์กล่าวต่ออัลลอฮ์บิลาอิลโดยไร้ไอ้มูไร้ความรู้ไร้หลักฐานอายะดุคุลูฟีฮาดะก็จะเข้าในเครือข่ายผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ฟังให้ดีนะนี่ไม่ใช่ผมพูดนะอย่าหาว่าผมหาเรื่องนี่เราเรียนตามอายะนะเราเรียนตามอายะนี่นะตัวอิบนุกะซีรก็อธิบายแล้วเราก็เอาของอิมิกาซิลและคุตตูบีผมไม่ได้คัดเลือกนะที่เราเลยเพราะอย่างนี้เครือข่ายผู้ที่กล่าวทิศต่ออัลลอฮ์ใครจะเข้ากุลลูกาฟิรทุกคนที่เป็นกาฟิรทำไมกุลกาฟิรมีกล่าวทิศต่ออัลลอฮ์มีกาฟิรหลายกาฟิรที่ปฏิเสธอัลลอฮ์การที่ปฏิเสธนี่ก็หมายถึงว่ายิ่งนะว่าไม่มีพระเจ้าการกล่าวทิศอย่างนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่มีมีกล่าวทิศต่ออัลลอฮ์อันนี้ก็เข้าไหมเข้าแล้วถามว่าใครสอนน่ะใครสอนไอ้กาเฟรเนี่ยจะปฏิเสธพระเจ้าชัยตอนแต่รับผิดชอบไหมรับผิดชอบเหมือนกันความชั่วนี่ทุกคนต้องรับผิดชอบรับผิดชอบแล้วจะเข้าในเครือข่ายผู้ที่กล่าวทิศต่ออัลลอฮ์ว่ากุลลุมุตตะดีอินไอซอนแล้วมีกระซิบบอกว่าคนที่ทำบิดาเนี่ยจะเข้าเหมือนกันทำไมเข้าอ่ะเขาพูดคนที่ทำบิดาเนี่ยกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันไงอ่ะกล่าวเท็จนี่ก็หมายถึงว่ากล่าวสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่ใช่เป็นความจริงมาบอกว่านี่แหละคือความจริงในกุรอานในบทบัญญัติศาสนาบัญญัติอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะทำไม่ได้นะไม่ใช่อิบาดะห์จะใช้เคารพจะสักการะอัลลอฮ์แบบนี้ไม่ได้ถ้ามีคนบอกได้ทำได้เช่นคนที่เอากองแล้วมาโยกเลอะอีเลอะกองแล้วมาเต้นโยกในมัสยิดเนี่ยอ้างว่าเป็นอิบาดะห์นะอ้างว่าเป็นอิบาดะห์แล้วถือว่าเป็นปริทยาเนี่ยอิหม่ามกะรีมเขาเล่าโอ้โหเขาบอกว่าเชื่อเลยนะว่าตอนโยกเนี่ยมันต้องมีจุดบรรลุเนี่ยก็คือสลบเป็นลมเนี่ยสลบเป็นลมเนี่ยแสดงว่าสุดยอดละแสดงว่าถึงแล้วล่ะเชื่อนะแล้วเขาเชื่อว่าทำอย่างนี้โอ้ยยิ่งขยันโยกเนี่ยยิ่งหมายถึงว่าวัดหรอกหรือว่าเข้าเลยอ่ะก็คนเหล่านี้จะเหมือนบอกว่ายืนยันนะว่าอันนี้เป็นอิบาดะห์แต่ไปดูในกุรอานในคำดำรัสของพระมิจฉาอัลลอฮ์ใช้ไหมไม่ได้ใช้อัลลอฮ์บอกว่าทำได้ไหมไม่ได้บอกไม่ได้ที่บอกให้ทำเนี่ยทำยังไม่ทำได้ซ้ำแล้วมาสักดูนี่ไม่เคยขยันเลยแต่พอมีเวลาไอ้จิกเกอร์เวลาโยกเนี่ยไม่ขาดพอสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยไม่ทำแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ใช้ก็ทำอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันตรายมากนะครับน่ากลัวสำหรับคนที่เกิดทำดีด่าทุกคนนะครับผมบอกกับพี่น้องมาหลายครั้งแล้วเรานี่นะพอได้ยินอะไรที่ไม่ดีอ่ะอย่าเข้าใจว่าเราว่าคนอื่นอย่าเข้าใจว่าเราว่าคนอื่นเมื่อเราพูดถึงบิดานะพูดถึงคนที่ทำบิดาเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเราว่าคนอื่นเพราะไม่ใช่หมายถึงว่าฉันพูดแต่ว่าฉันสุนนะขอหนึ่งชิ้นไม่ได้พูดถึงฉันหรอกพูดถึงพวกนู้นไม่ใช่ซุนนะห์เรานี่ก็มีนะคนที่ทำบิดอะห์นี่เยอะแยะเลยทำบิดอะห์ก็โดยไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนซูฟีเหมือนตะริกะห์เหมือนบิดอะห์ที่ทำบิดอะห์ก็โดยไม่รู้ว่ามันเป็นบิดอะห์เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องระวังเราต้องตรวจสอบต้องทบทวนต้องศึกษาต้องถามต้องแสวงหานะครับจะได้มีอะไรที่มันยังเหลืออยู่นี่ก็จะได้ขจัดออกไปก็มีบทเรียนนะครับบทเรียนที่เกี่ยวกับคำว่าอันตะกูลอัลลอฮิมาลากาลาฮูชัยฏอนจะใช้พวกเจ้าให้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ฟีฮิดะลีลอะลาอันนัลกุฟรวัลบิดอะฮ์วัลมาซียะฮ์มินอัมริชชัยฏอนวะฮิจญ์เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรื่องกุฟรเรื่องปฏิเสธอีมานเรื่องบิดอะฮ์เรื่องอุตริกกรรมเรื่องมาซียะฮ์เนี่ยอย่าอ่านมูซียะฮ์นะอย่าอ่านมูซียะฮ์นะไม่ใช่นะผิดอ่านเนาะชาวบ้านพูดมูซียะฮ์ไม่ใช่นะผิดนะมาซียะฮ์หรือมาซียะฮ์ใช่ไหมแต่มูซียะฮ์นี่ไม่มีเลยทางออกก็ไม่มีมูซียะฮ์ไม่มีเลยเรื่องปฏิเสธอีมานเรื่องอุตริกกรรมเรื่องความชั่วทำความชั่วมินอัมริชชัยฏอนเป็นเรื่องของชัยฏอนมารร้ายและพรรคพวกของมันพอรู้แล้วว่าเรื่องกุฟรเรื่องมาซียะฮ์เรื่องบิดอะฮ์เนี่ยเป็นเรื่องของชัยฏอนเราก็ต้องระมัดระวังนี่หมายถึงว่าเข้าใจตรงประเด็นสมัยก่อนบางคนนี่นะครับที่ไม่เข้าใจในเหตุผลของศาสนาของคำดำรงของเราแบบนี้เนี่ยคือเจ้าเหตุผลทางปัญญาของเขามีคนมาบอกผมบอกว่าไปว่าชีอะห์ได้ยังไงถ้าไปว่ากาเฟรนี่ได้ยังไงทำไมเขาบอกว่าเขานี่นะเขาก็เกิดตั้งแต่เล็กเขาก็อยู่ตรงนั้นนะเขาก็อยู่ในวงนั้นนะเรียนอะไรก็เรียนนั่นแหละศึกษาไปจนเรารู้ว่าไปว่าเขาได้ยังไงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมเรียนศาสนาพุทธเข้าโรงเรียนพุทธศึกษาเรื่องพุทธอย่างเดียวเชื่อกระโดดเป็นพุทธคำตอบใช่แล้วต้องเข้านรกเหมือนกันแล้วต้องเข้านรกเพราะถ้าหากว่าผมเป็นอย่างนั้นและยังไม่ใช้ปัญญาในการที่จะแสวงหาสัจธรรมก็ควรเข้านรกเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยเราให้มาทำไมเหตุผลที่คุณใช้ที่สมองของคุณเนี่ยปัญญาของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยคิดไม่มีเหตุผลลึกซึ้งแบบนี้นะแต่ทำไมคิดถึงเรื่องพระเจ้าสัจธรรมนี่คิดไม่ออกมันชะงักไปหมดมันชาไปหมดแต่พอหาเหตุผลนะหาทางรอดให้ตัวเองลึกซึ้งจังเลยแต่พอจะคิดในสิ่งที่เป็นจริงความจริงเนี่ยชาไปหมดมึนไปหมดเป็นไปไม่ได้รู้ว่าบิดาเนี่ยไปว่าบิดาทำไมเขาก็ทำกันมานานก็จะถอนก็จะไอ้นี่เห็นใจเขาหน่อยเห็นใจนี่ไม่ว่าแต่จะเห็นชอบนี่ไม่ได้แต่เห็นใจนะว่ากว่าจะเลิกนะซุนนะเนี่ยบางกลุ่มนี่นะพอเลิกแล้วนี่ก็ยังมีเชื่อโอ้โหเชื่อนี่ก็พอจะถอนนี่มันก็ถอนทางกรามเคยถอนทางกรามไหมต้องฉีดยาฉีดเข็มเคยเห็นสภาพหมอถอนทางกรามไหมเคยเห็นมาสังเกตในคนที่ถอนดูหมอผมว่าโอ้โหหมอถอนฟันเนี่ยนะต้องเป็นคนที่พวกคนที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยต้องไปดูพวกหมอของฉันดูว่าจะได้ถอนนี่มันต้องทำอะไรบางครั้งเนี่ยถอนมันไม่ออกต้องผ่าตรงนี้ตรงนะตรงฉีดตรงนี้ตรงทั้งนี้ต้องหาทุกวิธีทางเลยถอนให้ได้ใช่ไหมเพราะมันยากกว่าจะถอนوفيه بإك بريان وفيه دليل على تحريم التقول على الله بغير لكان وكان كلاوتك طاء الله كان كلاوت الله نسنتي رأي علم رأي قامرو رأي حسن رأي لكان هرع أتحام رأي بان يأي يأي من ساسان عام بان يحام رأي مي داي وا داي يأي بان من ساسان عام يأي تو بوضين يأي กูไม่รู้กูรู้ว่ามันได้ไม่รู้กูก็ได้ไงมีเยอะในสังคมมีเยอะผมก็เจอนะในบรรยายอ่ะโดยเฉพาะในบรรยายอ่ะตอนบรรยายมีคนก็ถามเช็คอยู่เรื่องนิ่มว่ายังไงคนก็ตอบตรงนี้ได้อ๋อ ตบมาถามว่าได้ยังไงอย่างนี้ถามเช่นนี้อ้าวตกลงพี่บอกว่าได้เนี่ยได้เนี่ยพอรู้หรือไม่รู้หรือเดาเรื่องศาสนาเนี่ยเดาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะสักวายเนี่ยแสดงว่าสาวได้สาวนะมันดูนะดูนี่มันไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอุลามะเขาสอนเราอย่างนี้มันก็ละอาลัมฟะกัดอัสดาท่านถูกถามว่าอันนี้เนี่ยในศาสนาทำได้หรือไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้เราบอกว่าไม่รู้แสดงว่าท่านให้ฟัตวาแล้วสอนว่าคำว่าไม่รู้นี่นะเป็นฟัตวานะทำไมจะได้ไม่อายจะได้ไม่ใช่นะแล้วบางคนเนี่ยจะเขาถามแล้วตอบว่าไม่รู้นี่นะอายเขาไม่ได้ต้องรู้ไม่อุลามะสอนบอกว่าไม่รู้นี่นะนี่นะคือความรู้ไม่รู้นะใครท่านตอบว่าไม่รู้ท่านไม่รู้จริงๆแสดงว่าท่านไม่มีความรู้แล้วคนที่ถูกถามแล้วก็ไม่รู้แต่ตอบว่ารู้นี่แหละไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ที่แท้จริงนะแต่เราต้องฝึกต้องอบรมในเรื่องนี้นะไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าความรู้นี่จะมีคนมาหาอิหม่ามมาลิกมาจากสเปนนะตะกอนอันดาลุชเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรอิสลามเดินทางมาจากสเปนไปมาดีนะไม่จิตไม่ได้นั่งเครื่องบินนะกี่เดือนนะก็จะถึงมาดีนะพอนั่งอิหม่ามมาลิกถามอิหม่ามมาลิกนะของมาจากมาลิกเองอิหม่ามมาลิกถามหน่อยถามดิถามอะไรก็ถามแล้วก็ถามอิหม่ามมาลิกว่าอันนี้ฉันไม่รู้ได้ไงอ่ะ ไม่รู้ได้ไงอิหม่ามมาลิกก็ตอบถ้าผมจะใช้สำนวนชาวบ้านฉันน่ะไม่รู้แล้วไม่บอกพวกท่านนี่นะว่าอิหม่ามมาลิกไม่รู้หมายถึงว่าไม่อายอิหม่ามมาลิกสอนลูกศิษย์นะว่าฉันในสิ่งที่ฉันไม่รู้เนี่ยฉันตอบไม่รู้จริงๆแล้วต้องไปบอกด้วยนะแล้วต้องไปบอกชาวบ้านนะว่าอันนี้เนี่ยมาลิกไม่รู้อย่าไปบิดเบือนอย่าไปบอกว่ามาลิกตอบอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยบอกว่ามาลิกบอกว่าไม่รู้อุลามะฮ์บอกว่าถ้าอัลลิมผู้รู้วันนั้นผู้จะต้องถูกถาม50คำถาม50คำถามเอาว่า40ดีกว่าเพราะมันเหตุการณ์เกิดขึ้นกับอิหม่ามมาลิกจริงๆจะมีลูกศิษย์คนหนึ่งเอา40คำถามประมาณนะประมาณ40คำถามเนี่ยมาหาอิหม่ามมาลิกถามอิหม่ามมาลิกตอบได้ประมาณ12คำถาม30กว่าคำถามนี่นั่นบอกว่าไม่รู้บรรดาอุลามะเลยตั้งมาตรฐานเลยบอกว่าไม่ใช่เกณฑ์นะไม่ใช่กฎเกณฑ์นะว่าไปถามใครแล้วส่วนมากตอบว่าไม่รู้เนี่ยแสดงว่าคนนี้โง่ไม่ใช่เพราะถ้าอย่างนั้นนะแสดงว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยโง่แต่ไม่ใช่อิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นมุจดะฮิดเป็นอิหม่ามมัซฮับมีความรู้ด้านฟิกฮ์นิติศาสตร์ด้านหะดีษกุรอานอย่างกว้างขวางแต่เรื่องที่เขาไม่รู้ก็บอกไม่รู้แต่บางเรื่องนะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับนักวิชาการกับในวิชาการเพราะการที่จะกล่าวต่ออัลลอฮ์นี่มันไม่ใช่เรื่องนี้บอกว่าคนที่ฟัตวาเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ลงชื่อแทนอัลลอฮ์อุลามะฮ์เขาได้บอกว่าพวกมุฟตีเนี่ยมุอัคเกรีเนี่ยเป็นชื่อแทนอัลลอฮ์ทำไมอ่ะก็คนเนี่ยไปแต่งงานคำว่าแต่งงานนี่หมายถึงว่าคำว่าแต่งงานนี่หมายถึงว่าไปร่วมนอนใช่ไหมใช่ไหมแต่งงานเนี่ยไปร่วมนอนใช่ไหมร่วมนอนนี่หมายถึงว่าอวัยวะเพศเนี่ยเป็นฮาลาลแล้วใช่ไหมใช่ไหมบางเรื่องนี่นะกรณีเคสแต่งงานเนี่ยไปถามโต้ครูทำได้ไหมโต้ครูก็ทำได้ไอ้คำว่าทำได้นี่หมายถึงว่าอวัยวะเพศเนี่ยเป็นฮาลาลแล้วใช่ไหมใช่ไหมเรื่องเล็กมากไม่ใช่เล็กแค่ว่าได้นี่หมายถึงว่าไอ้ผู้หญิงที่เป็นฮาลาลนี่นะแตะต้องไม่ได้นอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นฮาลาลแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าไม่มีหลักฐานถ้าไม่ยอมเรียนอัลลอฮ์แล้วใครจะรับผิดชอบ เช่นแทนอัลลอฮ์พวกคนที่จะไปแต่งงานเนี่ยพอไปแต่งงานแล้วแต่งได้ยังไงก็ต้องบอกว่าได้ที่บอกว่าได้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องคุณเป็นพระเจ้าแต่ต้องคุณเนี่ยเช่นแทนอัลลอฮ์แล้วกูอันนี้ได้ใช่ไหมเพราะในการกล่าวต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าทิศเนี่ยยุ่งถ้าทิศนี่นะยุ่งوفيه دليل وبلغت عن على تحريم الإفتاء بغير علم ولا إلا تعالى وتفتوى دويميني قامرو ميني لكاني هرا أني ربو هيك ان جنبو ان هيك ان ما ترى تشت لك ما تن توق تام تنى وتوق تام لن سيدي ميطانو ننا كود لن سيدي مواعب كود لن كود لن ميداين أبن سوزن عني تكو تامو هرام دو مي هرام هي مي هرامไม่รำเนี่ยมีความรู้ไม่มีหลักฐานไม่มีอาวุธตัวเราพูดเล่นไม่ได้นี่กล่าวต่ออัลลอฮ์ว่าอันนี้เนี่ยฮารามนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุญาตแต่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตเรื่องฮาลาลนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุญาตไม่มีหลักฐานไม่มีความรู้ไม่มีดลิลเลยนะไม่ได้ฮารามตัวที่ดลิลและเป็นหลักฐานด้วยนี่อายะห์เนี่ยว่าอันตะกูลว่าอัลลอฮ์มานะفي تلتان على أن نسبة شيء إلى الدين تقول على الله تعالى إلا كان وقريتي آنشي منشي من تبسسنا نلا تنتان كلاس متى الله ما يتنوى سسنا أنين مني تقوم بقوى أنين مني هو أنية مني روى سسنا أنية مني تقوم بقوى ไม่มีนี่แหละเหมือนกับการคิดต่ออัลลอฮ์นี่นะคนที่พูดว่าไม่มีและระดับบิ๊กๆด้วยหมายถึงว่าระดับที่ถูกชี้ที่ถูกอ้างว่าเป็นอุลามะห์ด้วยที่อียิปต์ที่อียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟซีฮัมดีซักซุกฮัมดีซักซุกชื่อทำไมเดี๋ยวจะบอกฮัมดีซักซุกเนี่ยเป็นนักวิชาการวิชาฟิโลโซฟีปัจจัยแกเรียนอาจารย์ปริญญาตรีแล้วไปต่อโทเอกที่ไหนเยอรมันเรียนวิชาฟิโลโซฟีปัจจัยด้วยทุนของอาจารย์เนี่ยแล้วกลับมาเป็นอธิบดีเป็นเรียกอะไรคณะบดีของอุสุลุดีนและสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นหัวหน้ามหาวิทยาลัยและทีหลังนี่กลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟรัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟนี่หมายถึงว่าผู้ดูแลมัสยิดและทรัพย์สมบัติของวะกัฟของเรื่องศาสนาดูแลเรื่องศาสนาดูแลพวกอิหม่ามดูแลพวกคอตเตผู้รู้นักวิชาการเนี่ยกระทรวงนี้ในนี้มันมีปัญหาที่อีกในเรื่องเลือกตั้งมันมีปัญหาเรื่องเลือกตั้งฮุสนีมุบารักในประธานาธิบดีปัจจุบันเขาถูกเลือกแล้วใน5สมัยสมัยละ4ปีไปอยู่แล้วใน20กว่าปีจงดองแล้วสุขเต็มที่แล้วก็มีกระบวนการประชาชนเนี่ยไม่พอใจที่ว่าประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ย20กว่าปีแล้วเขาก็เลยออกมาท้วงและตั้งกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อเรียกว่าคิฟายะห์คิฟายะห์แปลว่าพอแล้ว20ปีพอทีบ้านเราเนี่ยเป็น50-60ปีไม่ยอมตายสักทีสี่สิบปีแต่เหมือนกันแหละต่อพูดเนี่ยมันเหมือนกันพอแล้วเขาก็ทางอเมริกาเนี่ยมันว่ามันผิดหลักประชาธิปไตยอยู่ยี่สิบปีเนี่ยขี่คอชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมลงเลยอเมริกาจะติงอืมยานะนี่ประธานาธิบดีก็ขอแก้มาตราของรัฐธรรมนูญที่บังคับว่าประธานาธิบดีเนี่ยต้องถูกเลือกในรัฐสภาขอแก้ แก้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถลงเสียงลงคะแนนเลือกไปโดยทั่วไปได้แก้มาตราแต่มาตรานี้เนี่ยตั้งเงื่อนไขว่าผู้เสนอตัวเป็นประธานาธิบดีที่ไปจะเข้าเลือกตั้งนะต้องรับการรับรองจาก2ใน3ของรัฐสภาซึ่ง 95% ของพรรคของประธานาธิบดีปัจจุบันแต่หมายถึงว่าจะได้เสนอต้องผ่านรัฐสภา2ใน3รับรองว่าอันนี้เนี่ยเข้าได้ก็ 95% ของรัฐสภาเองที่เราตรองนะของสิมุบารักจะเข้ายังไงทางพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยออกประนามบอกว่าไม่ยอมไอ้การที่ประชามติที่จะให้เปลี่ยนมาตรานะรัฐธรรมนูญนี่นะขออย่าให้ลงคะแนนอย่าให้ลงคะแนนรัฐมนตรีกระทรวงก็มีก็ออกมาพูดตัวเนี่ยที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้ถึงตรงนี้ก็ออกมาพูดตัวบอกว่าไม่ออกไปลงคะแนนไม่ได้นะฮารามนะฮารามพูดอย่างนี้นะแล้วคุณไม่ออกนะอาซิมมีความผิดนะไม่มีหลักฐานด้วยหลักฐานอะไรนี่นะอัลลอฮ์บอกในสุรษอัลบักระว่ามันยักษุมฮาฟะอินนาวาซิมุนกลบุการที่จะออกมีประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาตราของรัฐธรรมนูญนี่นะเป็นสักขีพยานเป็นการให้พยานเป็นการประกาศความจริงและอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ทวดหรือไม่ทำบทบาทหน้าที่ในการเป็นสักขีพยานเนี่ยอาซิมเป็นคนที่ทำความผิดแสดงว่าคนที่ไม่ออกไปลงคะแนนเนี่ยไม่ออกไปพูดความจริงเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำความผิดไม่พอเนี่ยก็ต้องมีผักชีโรยด้วยพอดีว่ามีเหตุการณ์ระเบิดตีชีพเขาอ้างกันนะเหตุการณ์ระเบิดตีชีพโดยอ้างว่าที่ระเบิดตีชีพเนี่ยผู้หญิงสองคนคุมหน้าแต่ข้อมูลที่ไม่ใช่ของรัฐบาลว่าผู้หญิงสองคนนี่นะเคยถูกจำคุกแล้วก็ถูกทรมานและตายในคุกและรัฐบาลเนี่ยพอมีระเบิดเกิดขึ้นนี่ก็เอาสองคนนี่นะมาวางตรงนั้นและอ้างว่าสองคนเนี่ยที่ระเบิดไปชี้แต่รัฐบาลออกมาพูดอย่างนั้นแหละแต่ข้อที่จริงเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยเรื่องคุมหน้านี่นะก็ไม่มีในอิสลามและเรื่องคุ้มหน้าเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ไม่มีที่ไปที่มาทำไม่ได้เนี่ยนักวิชาการทุกคนนะระดับนี้ระดับบิ๊กบิ๊กเนี่ยการกล่าวถึงต่อเนาะตลอดประวัติของศาสนาอิสลามนะบัญญัติเรื่องคุ้มหน้านี่นะอยู่ระหว่างสองศาสนาจำเป็นต้องทำหรือชอบไปทำไม่มีนะคำว่าอนุญาตนะให้ทำอย่างเดียวนี่หมายถึงว่าฮาลาลอย่างเดียวนี่ไม่มีทัศนะอยู่สองทัศนะอย่างเดียวถ้าไม่ชีวายึดก็ชอบให้ทำมีสองทัศนะแต่ไม่มีทัศนะเลยที่บอกว่าฮารามแล้วก็ถูกถามว่าท่านจะห้ามคุมหน้าได้ไงต้องบอกว่าก็นี่ไงคุมหน้านี่มันจะก่อปิดหน้าก่อความวุ่นวายในสังคมคนก็จะคุมหน้าแล้วระเบิดที่เอาแล้วคนที่ระเบิดมีชีพไม่คุ้มหน้าคิดตรงข้ามอ่ะนะคนที่ระเบิดมีชีพแล้วไม่คุ้มหน้ามีไหมก็มีก็อย่างนั้นไอ้คนที่ไม่คุ้มหน้านี่นะก็มีโอกาสระเบิดมีชีพใช่ไหมก็อยากให้คุ้มหน้าหมดสิแต่ถ้าคิดตรงข้ามอ่ะนะแต่นี่มันคิดเลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติกับฝ่ายตรงข้ามการที่กล่าวว่าศาสนาอันนี้นี่ไม่มีทั้งนี้มันมีเนี่ยการที่ต่อหรือกล่าวว่าอันนี้เนี่ยมันมีอันนี้ไม่มีทั้งนั้นมันมีในศาสนามันก็เป็นกล่าวทิศต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันในอายะห์170ก็เป็นการขยายความอายะห์ปลายสุดท้ายของอายะห์169บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ตามชัยฏอนมารร้ายนะปฏิเสธกุฟรหรือกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าพวกนี้นะว่าอิซากีลละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์กาลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟีนาอะลัยฮิอาบาอานา أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا قيل لهم ولا إذا نوح قيل ما تقلع لهم كفوك ما تقلع كفوك اتبعوا ما أنزل الله ถ้ามีการกล่าวมีใครไปตักเตือนพวกเขาบอกว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถิดอิตติอูจงปฏิบัติตามมาสิ่งที่อันซะละได้ทรงประทานลงมาอันซะละลงมาถูกลงมาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาหมายถึงว่าคำดีหมายถึงว่ากุรอานคำสอนถ้ามีใครไปเตือนทำไมปฏิเสธล่ะทำไมทำบิดาทำไมทำมาเฟียปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้สิทำไมไม่ละหมาดปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้ดิทำไมทำบิดาอย่างนี้ทำไมต้องทำมาอุลิดทำไมต้องทำอิสิคุโบทำไมต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเขาจะกล่าวว่าพวกเขาจะกล่าวว่าซาลูพวกที่ปฏิเสธพวกทันทีได้พวกที่กล่าวเท็จต่อเราจะตอบต่อผู้ตักเตือนเราบอกว่านี่ได้บ้างนี่ได้เราจะปฏิบัติสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นสำนวนได้ยินทุกสมัยและผมเชื่อนี่คือมาสัจจันทร์ของอัลกุรอานอย่างเดียวทุกสมัยเชื่อไหมแม้กระทั่งกลุ่มซุนนะก็เคยได้ยินครับซุนนะนะก็เคยได้ยินนี่จะที่ผมย้ำกับพี่น้องอยู่ต้องมีมาซูมนะมันไม่ใช่ว่าขึ้นป้ายหรือจะมีนามบัตรว่าเป็นซุนนะนี่หมายถึงว่าคาร์ลส์มัสเรียบร้อยละไม่ใช่นะอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่กฎเกณฑ์หลักการของท่านนั่นแหละคือมาตรฐานนั่นคือเกณฑ์พอถูกกล่าวถูกตักเตือนแล้วอย่าทำอย่างนี้สิมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักการศาสนาไม่มีปฏิบัติตามที่มีหลักการสิตามที่อัลลอฮฺประทานลงมาก็รู้คนเขาจะกล่าวว่าไม่ได้ไม่เลยเราจะปฏิบัติอันนี้แหละสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้พบนี่มันเป็นการกล่าวในความจริงไงนะคือในความจริงที่มันมีความจริงก็คืออะไรก็คือว่าเขาไม่มีหลักฐานเขายอมรับว่าไม่มีหลักฐานจากอัลลอฮ์เพราะอะไรเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราพบเขาทำยังไงเราก็ต้องทำตามนั้นอย่าทำอย่างนี้ดิไม่ทำได้ไงเขาทำกันมานานแล้วได้ยินไหมได้ยินตลอดได้ยินตลอดแล้วก็ไม่ใช่ข้อปกป้องเราว่าเป็นซุนนะซุนนะนี่ก็มีคนที่พูดคือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะถูกตักเตือนก็บอกว่านี่เขาทำมานานแล้วหมายถึงว่าซุนนะเขาทำกันก็ไม่ใช่หลักฐานนะว่าชิบิมาชิบอัลบานีหรือชิบิบอหรือใครก็ตามที่อ้างตัวว่าเป็นซุนนะนี่ทำมาแสดงว่าย่อมเป็นหลักฐานนะไม่ใช่หลักฐานนี่คือข้ออัลลอฮ์ว่าข้อรอซูลอุลามะทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้อันนี้ไม่มีใครเหนือกว่าข้อรับรองว่าข้อรับรองสูงทุกคนนะครับนะนี่จะเป็นคำกล่าวที่เป็นบทเรียนนะครับที่จะได้ยินจะได้ปรับสำนวนการใช้สำนวนจะสังเกตได้เลยผู้ยำเกรงผู้ศรัทธาพอได้ยินคำสั่งจากหลักศาสนาได้ยินคำตักเตือนเขาจะกล่าวยังไงสัญญาณก็เอาต่อนะสมัยนั้นคือได้ยินอะไรได้ยินหลักฐานก็ไม่ได้พบอัลลอฮ์ไม่ได้พบนบีใช่ไหมสมัยนั้นเราได้ยินหลักฐานว่าอัลลอฮ์และเชื่อฟังมันตรงกันข้ามกับคำพูดเหล่านี้ที่เขาไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังและอ้างอะไรพบสิ่งที่เราพบบรรพบุรุษถ้าไปถามว่าแล้วบรรพบุรุษที่ทำเนี่ยทำยังไงทำเพราะอะไรก็มีหลักฐานไหมคำตอบก็เหมือนไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเหตุผลแต่มีแต่ว่าพบบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัตินั่นแหละสิ่งที่เราจะปฏิบัติอัลลอฮ์ก็ได้ตอบโต้ ต่อโต้คำกล่าวคำอ้างหรือเหตุผลของคนเหล่านี้เอาว่าเราแก้แบบอุ้มแล้วเนี่ยใช่อันว่าอะไรกระดูและแม้ไม่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าปรากฏว่าเอาว่าเราเนี่ยเอาว่าเราถึงแม้ว่าปรากฏว่าเอาว่าเราแก้บรรดาบรรพบุรุษบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันปรากฏว่าที่บรรพบุรุษที่พบบรรพบุรุษกระทำไว้เนี่ยไม่เข้าใจสิ่งใดๆถ้าปรากฏแล้วว่าที่พบบรรพบุรุษทำนี่ก็เนื่องจากว่าบรรพบุรุษนี่ไม่เข้าใจสิ่งใดๆที่เป็นหลักการที่เป็นหลักฐานและยังไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องที่เป็นฮิดายะห์ก็ตามกระนั้นหรือเขาบอกว่าบรรพบุรุษเขาทำมาอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าบรรพบุรุษเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่มีหลักฐานก็จะตามตระนั้นหรือที่เป็นการให้เหตุผลต่อบรรพบุรุษของคนเหล่านี้เนี่ยในสองแง่สองมุมแง่แรกมุมแรกว่าลูกหลานไม่ควรรับผิดชอบความผิดของบรรพบุรุษถ้าบรรพบุรุษผิดนะก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของลูกหลานนะว่าเพราะเป็นลูกหลานนี่ก็ต้องทำตามเขามีคนที่สมองเน่าเลยใช่ไหมเอ้าถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ปฏิบัตินะก็แสดงว่าบรรพบุรุษเนี่ยผิดหรือถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณทำต่อไปเนี่ยเขาจะถูกหรือดูถามอย่างนี้มันเป็นบุรุษที่ทำเนี่ยผิดนะที่คุณทำเนี่ยผิดเอ้ยถ้าผมผิดนี่นะแสดงว่ามันเป็นบุรุษเนี่ยผิดคำถามที่ต้องย้อนเลยนะแล้วถ้าคุณยืนยันว่าจะทำเนี่ยมันจะถูกอ่ะไอ้ผิดนี่มันก็ย่อมผิดเสมอจะใครจะทำใครจะทำก็ตามอัลลอฮ์ไม่บอกว่าถ้ามันเป็นบุรุษนี่เขาไม่รู้นะแง่ที่สองแง่ที่สองมันเป็นบุรุษไม่รู้เขาทำความผิดในลักษณะในกรณีในเคสที่เขาไม่รู้อันนั้นก็เป็นเคสของเขาเป็นกรณีของเขาทำโดยไม่รู้แต่พวกเจ้าเนี่ยลูกหลานเนี่ยรู้แล้ว รู้แล้วนี่ก็ควรทำเท่าที่รู้แต่พวกเขาเนี่ยรู้หรือเขาไม่รู้ก็อย่าเปรียบเทียบสองกรณีเนี่ยว่าเหมือนกันเพราะกรณีแรกนี่เขาไม่รู้นี่เขาจะทำตามนั้นคนที่ทำมาวันนี้เลยเขาไม่รู้ว่าเป็นดีนะไม่มีใครเคยบอกอันนี้ผมเชื่อถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะอัลลอฮ์คงไม่เอาโทษหรอกทำไมก็ถูกหลอกอุลามะถูกหลอกมันไปหลอกเขาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมีบุญแล้วคนแบบนี้เนี่ยเขาจะรู้ยังไงจะแยกได้ไงว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามอันหนึ่งบุญนี่ก็ครูนี่ก็สอนทุกอย่างละหมาดก็สอนกุรอานก็สอนจะเอาเรื่องนี้เนี่ยจะแยกอะเขาก็สอนเอาเมาลิดเนี่ยมีบุญเขาก็ทำเมาลิดมาตลอดเขาไม่มีใครบอกว่าเมาลิดเนี่ยเป็นบิดาเนี่ยอันนี้เขาทำมานานแล้วสิบหลายสิบปีท่านอย่าทำนะถ้าท่านไม่ทำเนี่ยแสดงว่ามันต้องรู้ฉันผิดอ่ะแล้วถ้าคุณยืนยันทำอีก70 ปีเนี่ยมันจะถูกเหรอมันก็ไม่ถูกมันต้องรู้นี่เขารู้แค่นั้นน่ะแต่ถ้ามีความรู้ใหม่คุณก็ต้องรู้ต้องค้นหาว่าจะทำนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานด้วยว่าเครื่องวัดมาตรฐานของมุสลิมเนี่ยคืออยากไปรู้นอัลลอฮ์บอกว่าถ้าบรรพบุรุษไม่มีปัญญาล่ะเขาไม่มีคิดหรือเขาไม่รู้แล้วพวกเจ้าจะไม่มีปัญญาเหมือนเขาหรือบรรพบุรุษเขาว่าจะเวทเขาบูชาวัตถุเขาไม่มีสมองแล้วพวกเจ้าก็จะสืบทอดความโง่ของเขาอันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนให้คนทุกคนนี่นะครับต้องมีความรับผิดชอบกับสมองของตัวเองทำไมอายะห์อื่นๆที่อัลลอฮฺสอนว่าระหว่างลูกหลานระหว่างบรรพบุรุษเนี่ยวันเกียร์มาเนี่ยตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับสังคมของเราเพราะเรื่องนี้เนี่ยในสังคมไทยโดยเฉพาะและผมยืนนะเรื่องนี้เนี่ยมันถูกซึมซับมาจากวัฒนธรรมของไทย วัฒนธรรมของไทยที่จะให้เกียรติจะเคารพเรื่องผู้ใหญ่มากเกินไปมากเกินไปในอิสลามไม่มีนะบรรพบุรุษหรือผู้ใหญ่จะจะผิดนี่ไม่มีโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาไม่มีเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าบรรพบุรุษถ้าอาจารย์ของตัวเองจะพ่อของตัวเองผิดบอกผิดต้องเตือนว่าผิดศาสนาบอกอย่างนี้ท่านนี่ไม่ใช่มาเรานี่ไม่ใช่ถ้าผิดไม่พูดไม่ได้และถ้าบรรพบุรุษทำอะไรผิดนี่ก็ต้องสืบให้มันผิดตลอดเอ้าเขาพูดกันมานานแล้วว่ามันอย่างนั้นจะเตือนได้ไงเอาแล้วถ้าบรรพบุรุษผิดนี่ก็ต้องทำผิดตลอดต้องสืบทอดความผิดของเขาอะแล้วมันว่ารุ่นที่นอนในกูโบแล้วเนี่ยแล้วรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้ละว่ามันผิดและเห็นลูกหลานเนี่ยก็ยังสืบความโง่มาตลอดเนี่ยเขาจะพอใจอ่ะเขาจะมีความสุขอ่ะหรือเขาจะเดือดร้อนที่นี่นะครับในหลักการศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยหลักฐานเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่มีใครใหญ่กว่าหลักฐานเราไม่ได้เตือนว่าในคุรานชัดเจนวันกิยามะوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقم بلوننا أو الله يتولون كواتي خلوننا أو الله إن راو ليشي أفان وقتونا عيكم راو فويا عيكم راو كبراء أنا كبراء أنا فويا عيكم راو لا يتولني وان كياماني الله تسامينا فأضلونا شلو يتحوينوا براون اللون ما قوانينا ربنا أتيم ضعفين من عذاب ไอ้พวกลูกหลานพวกลูกศิษย์นี่จะบอกว่าอัลลอฮ์พวกเจ้านายพวกหัวหน้าผู้นำผู้ใหญ่ของเราขอให้มันลิ้มรสชาติอาญาการลงโทษเนี่ยสองเท่ามากกว่าเราเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เตรียมมาดูไปรู้ดูไปรู้สิพวกนี้แหละที่อ้างผู้ใหญ่นะพอจะเห็นนะว่าอ๋อผู้ใหญ่เนี่ยที่นำเราให้หลงนะนะอัลลอฮ์คนแรกเลยพวกเนี่ยผู้ใหญ่เราเนี่ยเอาเลยเอาคนแรกเลยทำไมพอรู้แล้วไงว่ามันหลงว่ามันบลาแล้วว่ามันผิดแต่ไม่ใช่ครับหลักการของศาสนาเนี่ยต้องมีปัญญานี่ก็คิดได้บอกว่าอาญาเนี่ยถูกประทานลงมาทำไมได้รายงานจากการบันทึกของท่านอิบนุอิสฮากจากมุฮัมมัดอิบนุอบีมุฮัมมัดอันอิสริมะจากอิสริมะจากชัยด์อิบนุจุบัยร์จากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าอาญาบทนี้เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าเตือนเนี่ยว่าทำไมทำว่าบอกว่าเชื่อบรรพบุรุษเนี่ยอาญาถูกประทานทำไมเขาบอกว่าฟีฏออิฟะติมินัลยะฮูดชาวยะฮูดกลุ่มนึงดะอาฮุมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไปหาเขาแล้วก็เชิญชวนเข้าอิสลามอิลัลอิสลามฟะกาลูพวกยิวเนี่ยกล่าวตอบนบีบอกว่าบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอันไม่เลยยิวเนี่ยตอบกับนบีมุฮัมมัดบอกว่าไม่เลยไม่เอาในอิสลามไม่เอาเราจะเอาสิ่งที่เราได้พบบรรพบุรุษของเราเนี่ยคือศาสนายะฮูดีที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเราจะเอาอันนี้อย่างเดียวอันนี้อย่างเดียวแสดงว่าคนที่เชื่อนักหรือให้น้ำหนักในสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าหรือเหนือกว่าหลักฐานนี่นะมีเชื่อจากไหนอ่ะมีเชื่อจากความเชื่อหรือสันดานของยิวก็มีอีกศาสนาหนึ่งอัลลอฮฺตีละละหุมมันกุตุบีเอวันถ้าถูกกล่าวแก่พวกเขายานีกุฟาร์ละหมายถึงว่าพวกกาเฟรของอาหรับทั้งหลายคิดเนี่ยมันจะมาบอกเกี่ยวกับยาฮูดแต่นี่พูดเรื่องว่าเกี่ยวกับพวกกาเฟรทั่วไปแม้กระทั่งกาเฟรของอาหรับต้นบริเวณบอกว่าไงครับอันนี้คุตุบีนะแต่คุตุบีก็อ้างจากตบรีเนี่ยว่าอิบะฟีละละหุมยะกันีกุฟฟาร์ละอร์ถ้าถูกกล่าวให้แก่พวกเขาว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานมายะกันีหมายถึงว่าถูกกล่าวให้แก่ชาวกาเฟรของอาหรับอิบนุอับบาสได้บอกว่านั่นจะเป็นยาฮูดอายะนี้เกี่ยวกับยาฮูดไม่ใช่ของอาหรับ อัตตบรีตบรีได้ว่าไงอัตตมีรูฟีละหุมอาอิดินอัลลาฟมินกอลิฮิตะอาลายาอัยยุฮันนัสอัตตมีรครับชะบนามในละหุมอิดะกีดะตุกล่าวแก่พวกเขาเนี่ยคือใครอิบนุอับบาสตบรีได้บอกว่าผู้กล่าวแก่พวกเขาก็คือมนุษย์ที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายทรงบริโภคสิ่งที่ฮาลาลดีๆที่มันตบรีได้ให้ความอิจฉาหนึ่งอายะห์นั้นที่เราอัลลอฮฺโอ้มนุษย์ทั้งหลายทรงบริโภคสิ่งที่ฮาลาลที่ดีๆนะที่อัลลอฮฺได้ให้ไว้ในแผ่นดินเนี่ยบริโภคเชียแต่มีมนุษย์บอกว่าไม่เอาอันนี้เราไม่บริโภคอันนี้มันฮารามอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้โดยบัญญัติด้วยตัวเองถ้ามีใครมากล่าวกับพวกนี้เนี่ยว่าทำไมไปเชื่อในตัวเองทำไมกล่าวว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมทำไมไม่เชื่อว่าที่อัลลอฮ์ถูกประทานลงมานี่ว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมทำไมไม่เชื่ออัลลอฮ์ล่ะเขาก็บอกว่าเราจะไม่เชื่อเราเราจะเชื่อสิ่งที่พวกบรรพบุรุษไว้หมายถึงว่าในสิ่งที่อนุญาตให้บริโภคหรือไม่บริโภคในตบรีได้ว่าอีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงไม่เกี่ยววะกีลแล้วนี่ก็สนานหนึ่งว่าสมนามของละหุมเนี่ยบะมีรเนี่ยอาอิบุนอัลลอฮ์มันฟีกาวลีวะมินัลนาสมันยัตตะคิลมินดูนิลลาห์อายะห์นู้นอายะห์165อัลลอฮ์บอกว่ามินัลนาสมัยตะคิลมินดูนิลลาห์อันดาลันยุฮิบบูนกะฮุบิลลาห์กลุ่มนึงจากมนุษย์ที่จะรักอัลลอฮ์ที่จะตั้งภาคีรักภาคีเนี่ยเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับการรักอัลลอฮ์เนี่ยนึกออกมั้ยอายะห์นี้เรียนไปแล้วนะเนี่ยพวกนี้นะที่จะรักภาคีที่จะตั้งใจและรักมันเนี่ยเสมือนรักอัลลอฮ์เนี่ยพอถูกกล่าวว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่เชื่อวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่นบีเอามาก็บอกว่าเราไม่เชื่อหรอกเราจำอันนี้ที่พบบรรพบุรุษนะอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งแต่หมายถึงว่าอิหม่ามกุตตุบีอยากจะสื่อว่าความหมายของอายะห์นี้มันกว้างสำหรับทุกสิ่งที่เป็นสัจธรรมพอเตือนผู้ปฏิเสธสัจธรรมเหตุผลใดที่ไม่ยอมรับสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าจะเขาบอกว่าเราจะปฏิบัติสิ่งที่พบในพบบรรพบุรุษนี่อันนี้แสดงว่าโหดเหตุผลเดียวเหมือนพวกกาเฟ่ทั้งหลายแต่ยังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์พวกเจ้าต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอุตบิได้อธิบายบอกว่าไอ้บิลกบูลิวัลอามัลหมายถึงว่าต้องยอมรับและต้องปฏิบัติต้องยอมรับและต้องปฏิบัตินั่นคือเงื่อนไขที่ต้องมีอยู่นะครับพอนะเงินไปแล้วที่จริงเนี่ยก็มันไม่ใช่อะไรมันเป็นแต่ช้าไปสอนสิบหกไปสอนที่คลองสิบหกที่สาธิห้าแล้วกลับมาตอนเย็นก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามก็ขอประสัมพันธ์นะครับนะสวัสดีครับเชิญ ขอซ้ำ ขอย้ำตรงไหนسيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا كان ديكلاو فتحموا كان ديكلاو تتطع الله كيكاي كون ديكلاو تتطع الله ابن كثير لمقوى كيكاي روام تن كافر نبين كون ديكلاو تتطع الله منون كفاتي سيسين دي بين ستة ثم ثم ايه พอ Allah บอกว่าอันนี้สัจธรรมแต่คนที่บอกว่าอันนี้ไม่สัจธรรมกล่าวเท็จไหมเท็จอันนี้เคลียร์อันนี้จะเรียกก็บอกว่าว่าคุณลุงมุกตะเดียวอินไอบัตและคนที่กระทำคนที่เผยแพร่คนที่ยืนยันในบิดาของเขาเช่นเดียวกันก็เข้าในเครือข่ายผู้ที่กล่าวที่ต่อ Allah ทำไมครับเอฟมิจฉีพเพราะคนที่มีอุตริกรรม ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นบิดาเนี่ยนะเสมือนยืนยันว่าอันนี้เนี่ยเป็นศาสนาเสมือนบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้ทำพอเขาเชื่อว่ามีผลบุญเอาอย่างเช่นคนดีพอคนตายแล้วเนี่ยก็เอายาซีนเนี่ยไปอ่านสามต้นสี่ต้นสามครั้งสี่ครั้งสิบครั้งสิบครั้งถามว่าทำทำไมมีผลไหมนี่ได้บุญไหมนี่บุญที่ว่าได้บุญเนี่ยมีบุญเนี่ยรู้เองหรือฮะไปปลุกมาลายกาบอกว่าโอ้มาลายกาเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีบุญจะบันทึกไหมมันจะบอกมาลายกาจะว่ามาลายกาก็ไม่บอกเราไปหาอัลลอฮ์เราบอกก็ไม่มีมีหลักฐานจากนบีก็ไม่มีแล้วเอามาจากไหนก็ไม่มีหลักฐานนำเสนอมาเป็นบิดาเนี่ยก็เหมือนบอกกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีเวลามาทำหรอกชาวบ้านผมไม่มีเวลามาทำต้องครูว่าอ่านยาเตียนสามต้นสามตั้งกับไม่อยากเนี่ยมันจะเข้าสวรรค์น่ะนี่หลักฐานน่ะไม่มีเวลาจะไปถามต้องครูแต่เขาจะเข้าใจพอเรียกโต๊ะครูโอ้โต๊ะครูมีคนตายต้องทำยังไงโต๊ะครูก็บอกนี่ต้องอ่านยาซีนนะแล้วต้นละ250แล้วต้นละ250ครับมีอ่ะ500อ่ะไม่รู้นี่อัตราเก่าเดี๋ยวให้พูดให้หมดนี่ให้พูดหมดคนที่บอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้แต่คนชาวบ้านไม่รู้นะแต่พอเรียกโต๊ะครูแล้วโต๊ะครูมาเนี่ยแล้วเสนออย่างนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องเชื่ออ๋อนี่โต๊ะครูเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่านี่แหละคือศาสนานี่แหละที่อัลลอฮ์สอนให้เราทำก็พอสุนนะไปเตือนบอกว่านี่ไม่มีเฮ้ยมาที่เสียได้ไงนี่แหละศาสนานี่แหละที่ศาสนามาอ่านนะเนี่ยกล่าวที่ต่ออัลลอฮ์ตะวะอุลามะฮ์ของบิดาอันตรายมากโอกาสที่จะเตาบัตเนียทำไมเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกนี่คืออันตรายเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูก ตรงนี้เราก็ไปบอกเขาว่าไอ้สิ่งที่ถ้าทำมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเป็นแบบอย่างมาจากเราส่วนน่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยปุยาตยาอะไรกันมาเสียดันปุยาตยามันก็ลงนรกหมดแล้วสิเขาจะตอบว่าแล้วตอบว่ายังไง นี่สองคำตอบสองคำตอบหนึ่งให้ตอบที่แต่ดูไม่ตอบด้วยมีคำตอบคือพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าดูถูกบรรพบุรุษตัวผู้ยากแต่ไม่ใช่แต่พอเรื่องนรกนี่นะตอนนี้เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นนรกแต่พอบางวันเกียร์มาเนี่ยจะรู้อัลลอฮ์ได้บอกว่าพอคนเห็นนรกกันนะถ้าจะเอาโลกทั้งหมดรวมพ่อแม่ลูกหลานทั้งหมดเนี่ยจะได้ชดเชยไม่เข้านรกเนี่ยเขาจะทิ้งนรกไปเลยพอเห็นนรกเนี่ยทีนี้ใครบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยบรรพบุรุษจะตกนรกถ้าเขาจะตกมันจะตกด้วยอ่ะแล้วต้องกระเชิญดินี่คำตอบคำตอบที่สองใครบอกว่าเขาจะตกเขาทำผิดไม่รู้อันนั้นไม่เอาโทษอันนี้คำตอบ แล้วก็ตอบว่าว่าเราเขาอาลามเนี่ย ฮะ เขาบอกว่าอาลามว่าแล้วแต่อาลาม ก็แล้วแต่อัลลอฮ์นี่ไม่รู้ว่าเราไม่ยุ่งกับมันหรอกเอาเราขออยู่อย่างเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยอะไรที่มันถูกอย่าเอาบรรพบุรุษมาอ้างมายุ่งกับเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นคำตอบเลย คร ับ เรื่อง ที่คุณยาย พู ดว่าเขาเชื่อแล้วว่ามนุษย์มาถึงนี้ถ้าในความเชื่อของเราเนี่ยเราเชื่อแล้วก็จับได้ว่าอง ค์เป็นลิงมาจากมนุษย์ไม่ได้ทำไมไม่ที่สาบแช่งนี่นบีบอกว่าประชาชาติที่ถูกสาบแช่งที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ตามนะอัลลอฮ์จะไม่ให้สืบไม่มีสืบพันธุ์ไม่สืบพันธุ์นบีเป็นฮะดีษนะไม่ได้ขยายอะไรคุณอ่านได้บอกว่าพวกนี้ถูกสับแช่งไม่ได้พูดว่าพวกนี้จะมีสืบพันธุ์หรือไม่มีสืบพันธุ์ไม่ได้พูดอะไรเลยตรงนี ้ มีถูกจะเรียกว่าเป็นลิงแต่ไม่ได้กล่าวว่าไอ้พวกลิงเนี่ยจะสืบพันธุ์หรือไม่สืบพันธุ์นี่อันนี้ไม่มีพูดไอ้นบีเนี่ยมาขยายความตรงนี้ว่ากวนให้เข้าใจอะนะกวนให้เข้าใจว่าไม่มีชี้แจงนิดนึงนะครับพี่น้องอย่า คือมันอาจจะกระทบความรู้สึกของพวกเราอะนะคนไทยเนี่ยพอพูดถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษบางคนเติบโตในความเชื่อในวัฒนธรรมนี้แต่ต้องไม่ได้ในบรรพบุรุษถึงแม้ว่าผิดเนี่ยพูดว่าเขาผิดไม่ได้มีคนอันนี้จริงนะครับพี่น้องในสังคมเราจริงและเป็นเป้าหมายของศาสนานี่อันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนหลงเนี่ยตกชีวิตสมัยนบีเนี่ยพวกญาฮิลียะห์เนี่ยที่ทำชีริกกันเพราะเรื่องนี้แหละนบีเอาศาสนามาให้ไม่ยอมทิ้งเจ้าเหตุอะไรของบรรพบุรุษเชื่อไหมลุงนบีนะอบูตาลิบนบีไปหาอบูตาลิบที่ช่วยแล้วนบีมาตลอดช่วยเรื่องอะไรนะเรื่องศาสนาอิสลามพวกมุชริกีนมาต่อต้านนบีนะอบูตาลิบช่วยใครจะมายุ่งเนี่ยปกป้องก่อนตายนบีไปหาอบูตาลิบเนี่ยก็ช่วยเขามาตลอดเขาจะไม่ช่วยอบูตาลิบลุงครับขอคำเดียวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวแล้ววันเดียวมาจะเถียงให้พูดอย่างนี้เลยนะจะช่วยให้ช่วยได้นบีนั่งอยู่ข้างนี้นั่นมีใครอ่ะอบูจาฮัลอัมรุบินิชามอบูจาฮัลซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับอบูตาลิบยืนบอกว่าอบูตาลิบไปศาสนาของบรรพบุรุษจะทิ้งหรืออบูตาลิบก็มองหน้านบีบอกว่าให้บอกให้ชัดเจนว่าศาสนาของอับดุลมุตาลิบเนี่ยอบูตาลิบจะไม่ทิ้งโดยเด็ดขาดก็เหตุผลอันนี้แล้วว่าเพราะมันบรรพบุรุษนะพอจุดนี้มันลุกเลยมันบรรพบุรุษทิ้งยังไงเออไม่ทิ้งทั้งที่อบูตาลิบมีบทกลอนบทหนึ่งนะว่าลักลิมตุบิอันนบีละมุฮัมมัดมินขยรีอับยานิลบรียะติดีนฉันได้รู้แล้วว่าดีนศาสนาของมุฮัมมัดเป็นศาสนาที่ดีมากที่สุดคือรู้แล้วนะแต่ก็ไม่ยอมรับก็ไม่มีผลวันเกียร์มาก็ใช้ไม่ได้นี่คืออันตรายในสังคมนะครับเรื่องมันอันตรายจริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบิดอะห์ไม่เกี่ยวกับเรื่องชิริกก็มีคนที่เข้าศาสนาใหม่เข้าศาสนาใหม่ต้องเกรงใจเกรงใจพ่อเกรงใจแม่ที่ไม่อยากจะบอกก็ว่าเข้าศาสนาจึงทำสิ่งที่มันเป็นกุบูร์เป็นชิริกคือจะได้ไม่ขัดไม่กระทบความรู้สึกของพ่อแม่เพราะมันอะไรมันเป็นวัฒนธรรมของใครมันแต่อิสลามเนี่ยเรื่องนี้ญาฮิลียะห์อีกแง่หนึ่งนะอิสลามได้ให้แง่มุมที่เป็นความดีงามเป็นความมิ่งใหญ่เป็นการกตัญญูอย่างแท้จริงนะถึงแม้ว่าเป็นมุชริกอิสลามส่งเสริมทำความดีนะว่าอินจาฮะดากะอะลาอันตุชริกะบิมาลัยซะละกะมินฟะลาตุฏิอะฮุมาวะซอฮิบุฮุมาฟิดดุนยามะอูรุฟะมาตะคะยันกะยาตะบังคับให้เป็นมุชริกนี่อย่าเชื่อแต่จงทำความดีกับเขาอิสลามสอนให้แยกแต่ปัญหาเนี่ยคนแยกไม่เป็นนะทุกปัญหาเนี่ยแยกไม่เป็นพอจะเอานี่ก็ต้องเอาหมดถ้าไม่เอานี่ก็ทิ้งหมดเรียกไม่ได้อะพ่อแม่นี่ทำดีก็ดีแต่ก็ใช้ทำความชั่วเนี่ยทำดีเรียกไม่ได้เรียกไม่เป็นนะทำไม่เป็นนะซึ่งกตัญญูนี่นะอิสลามไม่ปฏิเสธยังจำดีอัลลอฮ์เลยตำแหน่งพ่อแม่นี่รองจากตำแหน่งการทำความดีรองจากอัลลอฮ์ทุกอายะห์เลยวะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิวะบิลวาลิดัยนต้องให้ดาบต่อมาและต้องทำความดีกับพ่อแม่ว่าขอร้องว่าอัลลอฮ์ทำดูแลอย่าอบิลวาเลียอัลลอฮ์ได้บัญชาว่าอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์และต้องทำความดีกับพ่อแม่แค่ทุกอายะพอสั่งให้ทำไมดาบต่อมาก็ต้องใช้ให้ทำความดีกับพ่อแม่นี่แหละศาสนาอยู่ที่แท้จริงนี่ศาสนามีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าศาสนาให้ทำลายบรรพบุรุษปู่ย่าตายายหัวนี่ไม่ใช่แต่ศาสนาต้องการให้แย่ซึ่งศาสนาจะรุนแรงจะรุนแรงสำหรับคนที่แยกไม่ได้ถ้าบรรพบุรุษจะเคารพนี่ก็ต้องเคารพหมดนะไม่ก็ต้องผิดของเขานี่ก็ต้องเคารพไปด้วยที่ไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามญาฮิลียะห์ยึดตะกั่วอาซอบียะห์ญาฮิลียะห์ทำไม่ได้ครับประชาสัมพันธ์การบรรยายนะครับวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้เนี่ยวันศุกร์ที่จะมาในคุตบะฮ์ที่นั่นนะแล้ววันศุกร์เช่นเดียวกันวันที่17ตุลาคมนะครับที่ทับช้างดารุณไอ้เรื่องเสียรอดตอดของนบีครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านนบีในครั้งสุดท้ายนะครับ วันเสาร์ที่18พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับในโรงเรียนศิลปวัฒนาทรงรู้ทรงอายุจะพูดเรื่องจงยึดมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮ์ตั้งแต่10 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาตอนเช้านะครับแล้ววันเสาร์ที่18เช่นเดียวกันกลางคืนนะครับบรรยายศาสนธรรมที่ศูนย์สุนนะพญาไทหลังละหมาดอิชาในหัวข้อเมื่อไรจะมีชาลาฮุดดีนอีกครั้งจะเป็นการเปรียบเทียบสองด้านนะครับในด้านประวัติศาสตร์ในด้านหลักการด้านประวัติศาสตร์อัลกุสอักซอเนี่ยถูกยึดไปก่อนสมัยชาลาฮุดดีนถูกยึดไปได้ไงและปัจจุบันนี้เนี่ยอักซอเนี่ยพวกยูเนี่ยยึดไปได้ไงเปรียบเทียบระหว่างศตวรรษที่4กับศตวรรษที่19นะจะเห็นนะว่ามันเด็กนะเด็กเลยจะรู้ว่าสาเหตุที่อักซอถูกยึดไปเนี่ยเพราะมันกรณีเดียวกันแล้วก็อักซอเนี่ยถูกคืนมาได้ไงซาลาฮุดดีนเนี่ยคืนอักซอมาได้ยังไงและจะได้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีซาลาฮุดดีนครั้งจะได้คืนอักซอมาอีกครั้งนึงเนี่ยต้องทำอย่างไรหลักการการอบรมขัดเกลามุสลิมจะได้มีบุคลิกเหมือนซาลาฮุดดีนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเราต้องการสร้างระบุรุษสร้างระบุรุษเหมือนซาลาฮุดดีนที่จะคืนจากชีวิตของประชาชาตินะครับเขาสร้างอย่างอื่นไม่มีเยอะแล้วสร้างรถเกิดมีวิทยุโทรทัศน์สร้างเป็นหมดแล้วทำสร้างภาษาก็มีแต่สร้างวีรบุรุษนี่ เองแปลคำนี้เลยครับวัลลอฮุอาลัม Allah ทรงรู้ยิ่งรู้กว่าเรารู้มากกว่าเราครับไม่มีคำถามอื่นไหมครับ มีครับ มีแต่ว่า เวลาสร้างเขาเปลืองอูสกูเก่าเวลาสอนเมื่ออ่าน เก่าเก่านี่เป็นอะไรเก่าเก่าร ู้เก่าเก่าอะไรเพราะสอนถือเกือบแน่หรือว่ารู้สมัยกันมีครั้งบางคนพูดว่าจะอ่านจะอ่านแต่ว่าเราต้องเล่าเรื่องดี ถูกไหมฉันไม่ได้ต้องเล่าเราดีเนี่ยไม่ควรกล่าวเพราะไม่มีสุนนะทำไมไม่มีสุนนะนบีนั่งอยู่กับอับดุลลาห์บินซูดก็บอกกับอับดุลลาห์บินซูดนี่การในที่การชุดอะไรเส้นทางอับดุลลาห์บินซูดตอบกันนบีเองเนี่ยเป็นผู้รับอัลกุรอานมาจากอิบริสจากอัลลอฮ์นี่จะให้ฉันนี่นะอ่านกุรอานให้นบีหรือนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยชอบฟังกุรอานจากคนอื่นอาวันนี้จะอ่านพูดอ่านจะต้นสู้เราเป็นมิจฉาจนถึงเวทประเทศเวทราชีนั้นคนเดียวมาดินไม่ใช่เลยเป็นอาญาหนึ่งนะนบีก็บอกว่าฮัสบุกยุบนบีก็ยุบอับดุลลาห์มาสู้นี่พอมองถึงนบีเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลอัลลอฮ์มาอ้างหลักฐานนี้วันนี้นบีบอกว่าให้ยุบนบีไม่ได้บอกว่าทำไมไม่กล่าวซาดะกัลลอฮ์ทำไมไม่กล่าวซาดะกัลลอฮุลอาซีมทำไมไม่กล่าวนบีไม่ได้ทำคือถามว่าเคยไหมนบีเคยอ่านแล้วหยุดเคยไหมแน่นอนนบีอ่านพุทธตลอดชีวิตใช่ไหมนบีไม่ได้งานจากซาบะว่านบีตอนหยุดนี่จะกล่าวเขาไม่เคยมีเลยถามมากกว่านี้ในมัสยิดมามีไหมไปถามคนที่สอนมัสยิดเนี่ยในมัสยิดเนี่ยมีไหมก็ไม่มีถามว่าในกุรอานไม่มีมัตต์ต้นท้ายอายะท้ายสุรานี่ทุกสุรานี่มีซาดะกัลลอฮ์ไม่มีเอาละใจทำยังไงอ่านกุรอานจบแล้วนี่เฉยๆอย่างนี้อ่ะก็เฉยๆอย่างนี้นบีก็เฉยๆอย่างนี้ที่มีอะไรนะแต่เราชินกันนะฟังเทปฟังซีดีฟังตอนนี้ก็อ่านกับซาดะกัลลอฮ์พอมีคนมาอ่านแล้วแต่ไม่ซาดะกัลลอฮ์นี่จะขัดหูช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่มีนะไม่มีหลักฐานให้ทำไม่ควร ใช่เขาระหว่างเขาอ่านหลังจากละนมาศกับจางกุรอานนะกุรอานบอกว่าอ่านมีได้ไหมครับเวลาอ่านกุรอานปฏิหาร ก็ต้องกล่าวอามีนใช่ไหม บางตัวว่าละกุรอานแล้วก็ตัวอามีปฏิหาร พร้อมมีพระชนะของฮานาบีเนี่ยเขาไม่กล่าวอามีนแต่ที่ตุตามสุนนะเนี่ยกล่าวมีฮะดีษตรงนี้กล่าว เออครับพอคนเขาฟังเนี่ยเขาเข้าใจในเนื้อหาซาลาลิฟังเลยเพราะเสียงพอฟังเขาก็อ่านยัดไปที่ผมอยู่เลย ไป โอ้โหคนตัวนี้ไป ไป เขาซึ้งในวิหารสารา ที่ไหนที่ไหนเขาบอกไปอยู่ที่ไหน เรียนมาเป็นนักโรี ที่ไหน มันจะมีช่วงทั่วไปหรือจะมีที่งานหมดที่อยู่อย่างเง ี้ ย มีป้าย แ บบ ขนาดเดียวฟังมุ้งเนี่ยผมก็เขาจะซึ้งในวิหารสาราหรือซึ้งในนักเสียงที่เขาไปที่ไหน ดีไปดีการที่อาหรับไม่มีนะตอนยิบตอนยิบเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรใช่ คร ับ แล้ วนะครับตอนนี้เราเดินการทางเก็บตังง่ายเนี่ยเราไม่รู้แทนเจ้าของมีเงินกินไปหรือเก็บไว ้ตังนี่มันเยอะเปล่า เยอะครับ เท่าไหร่อ่ะ มาที่เกินร้อยบาทเนี่ย ไม่มีใครเลยอ่ะ มีคนอยู่ช่วยกันเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ใช่จ บอย่าเก็บดีกว่าคือเก็บเนี่ยต้องรับผิดชอบรับผิดชอบในสองด้านด้านหนึ่งรับผิดชอบต้องประกาศค่าจำเงินจำนวนเยอะเขาต้องประกาศในฮะดีษเนี่ยระบุว่าปีหนึ่งระบุว่าปีหนึ่งไอ้นี่ปีหนึ่งอุลามะบางท่านบอกว่าไม่จำเป็นว่าปีแต่ประกาศจนกระทั่งให้รู้ว่าคนเนี่ยส่วนมากไม่รู้กันแล้วถ้าจะสมมติว่าหายได้พันบาทนี่ก็ไม่ควรประกาศปีนึงหรอกไม่ถึงปีหรอกประกาศเดือนนึงก็พอหรือเจอนาฬิกาหน้าร้านเราเนี่ยแต่ถนนมันก็เดินไปเดินมาก็ติดข่าวรู้หมดติดประกาศป้ายใหญ่นะเจอนาฬิกาใครหายนาฬิกาก็มาถามตรงนี้ประกาศสักเดือนสองเดือนก็พอไม่ต้องประกาศปีนึงความรับผิดชอบที่สองถ้าหายแล้วแล้วคุณเอาไปเนี่ยแล้วเจ้าของมาแต่คุณใช้ไปแล้วนี่นะคุณต้องชดเชยมีความรับผิดชอบ อย่างนั้นก็เก็บตาทิ้งเลยดีกว่า อะไรนะก็อย่าไปยุ่งมันเลย